जुवने जो चांजते काकारे बार दी क्या माले थोड़ाते कथिल क्या माले जुवने ब्याजे आनुने राते ले बेचार राजाते पुयाम तांधान थुआन रे को रे मो Scantane no, tu me adele tordate. Tavoe ta grazzano, me la paci te. Pa parno te, di me non da aspettate.